Piszę filtra busty, do kieszeni fuj kapusty. Gdzieś jest melanż na nim, płaskie brzuchy, na nim duże biusty. Nic się tu nie trzyma, więc się będziesz zbierał. Ona mówi, proszę zostań, ty rzucasz tylko oskła, żegnam. Pyta jak to? Pyta co jest? Pyta się co będzie z wami. Wiązanie się z nią wiązało się z konsekwencjami. Czujesz to przez skórę, że gdzieś czeka ta księżniczka. Lub że czeka cię coś więcej niż pieprzona szara myszka. Problemy off, telefon off, Dawid off, off Piotrkowska to był chudy rok. Ale w przyszłym rozjebiemy morda, czegoś ci tu brak. Kiedy myślisz o tym nocą, innym możesz się odnaleźć. To jak kurwa złoty pociąg. I mijają lata, a ty palisz wszystkie mosty, spójrz za siebie. Do tej pory się wahałeś, ale teraz już nie wiesz. Wracasz do tej samej rzeki, bo ci w przeszłości szkoda. Do koryta już niestety ktoś się przed tobą dorwał. Dopiero się rozkręca, ma to nagle. Before zamienia się w after. Przecieka przez palce. Before zamienia się w after. Jeszcze tyle czeka na mnie. Before zamienia się w after. Przecieka przez palce. Before zamienia się w after. Jakoś ciężko tutaj żyć. Znowu nosa utarł los. Niby nigdy kurwa nic, ale zawsze kurwa coś. Wymagasz bodźca, twoje teraz świeci pustką. Chciałbyś więcej niż wczoraj, a na pewno mniej niż jutro. Więc wynajmujesz kawalerkę, bo o starych masz. Będziesz tam zaliczać żywe i zaliczać. Nie docenisz śniadania, które dziewczyna ci prosił, to serano lepsze niż szynka. Ty boisz z ekipą nad jezior, a wolałbyś Bahamy, co? I wkurwiasz się, że zasięg, baterie, komary. Fajne auto, ale czas na zmianę już. Chociaż z zewnątrz to klasyka, w środku bajer full. I robisz te wyświetlenia, a chciałbyś, by na złoty pomalowano twój dzień. A million here, a million there. Wypatrujesz wciąż lepszych opcji, coś cię omija. Lecz kto by na to nie liczył, w Łodzi przy ziemu wita. Dopiero się rozkręca, ma to nagle. Before zamienia się w after. Przecieka przez palce. Before zamienia się w after. Jeszcze tyle czeka na mnie. Before zamienia się w after. Przecieka przez palce. Before zamienia się w after.